nowego smartfona 9 zł, no to by było super. No i RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent Andrzej Duda szybko podpisze ustawę dotyczącą pieniędzy dla Polski z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Umowa społeczna o likwidacji górnictwa na Śląsku podpisana dziś zostanie w Katowicach. Na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczyna się 11. Kongres Polska Wielki Projekt. Prezydent Andrzej Duda jest gotowy do ratyfikacji ustawy dotyczącej zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej bez zbędnej zwłoki, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Proces ratyfikacyjny może się zakończyć w maju. W przypadku unijnych funduszy będą potrzebne podpisy prezydenta pod dwoma aktami. Po pierwsze, pod samą ustawą ratyfikacyjną, tutaj pan prezydent ma wolę zrezygnowania ze swojego konstytucyjnego terminu 21 dni na podpisanie ustawy. Pan prezydent zgadza się z tą potrzebą polską, ale także europejską do tego, żeby ten fundusz mógł zacząć funkcjonować. Ustawa musi wejść w życie i później następuje ratyfikacja samej decyzji Rady Europejskiej o ustanowieniu nowych środków, nowego mechanizmu finansowego, więc to są dwie decyzje, to jest kwestia pewnie najbliższych dni. Nie do końca rozumiem działania senatorów Koalicji Obywatelskiej, którzy wczoraj nie przyjęli preambuły do ustawy ratyfikacyjnej, mówiła z kolei w trzecim programie Polskiego Radia posłanka koła Polska 2050 Joanna Mucha. My postanowiliśmy głosować za tą preambułą w trakcie tego głosowania, natomiast nie uważaliśmy, że ona jest jakaś dramatycznie istotna i nie uważaliśmy, że ona w jakikolwiek sposób będzie zmieniała postać rzeczy. Nie jest tak, żebym uznała, że stało się coś strasznego. Uważam, że po prostu Platforma tutaj popełniła jakiś tam niewielki, ale jednak błąd. Senat wczoraj przyjął ustawę ratyfikacyjną w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Jest ona niezbędna do uruchomienia środków z budżetu Unii i Funduszu Odbudowy. W ciągu najbliższych lat Polska ma otrzymać około 770 miliardów złotych. Umowa społeczna dotycząca przyszłości górnictwa w Polsce zostanie dziś podpisana w Katowicach. Zapowiedział to wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. O szczegółach Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Dokument zawiera m.in. mechanizm finansowania spółek, program inwestycyjny, pomysł strony społecznej dotyczący powołania Funduszu Transformacji Śląska oraz pakiet społeczny. W tym pakiecie są te instrumenty, które górnicy znają w postaci jednorazowej odprawy pieniężnej, jak i wcześniejszych urlopów, ale także możliwości alokacji. Istotą tego systemu jest, by każdy, kto dzisiaj pracuje pod ziemią w zakładzie przeróbki, mógł dopracować do emerytury, dodał wiceminister. Jeśli to nie będzie możliwe, to aby tenże pracownik mógł znaleźć w innej lokalizacji, w innej kopalni swoje miejsce pracy. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówił, że społecznie trudno być zadowolonym, że podjęło się kroki związane z likwidacją górnictwa, ale nie znaleziono grona eksperckiego, które podsuwałoby jakikolwiek inny pomysł, a w umowie społecznej są bardzo ważne rozdziały dotyczące transformacji całego województwa śląskiego. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Nurkowie saperzy zajmą się niewybuchami w Bałtyku. Znaleziono je 8 mil na północ od Kołobrzegu podczas sprawdzania dna, mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski. Najprawdopodobniej są to miny kotwiczne na głębokości około 17 metrów. Poza torem wodnym nie stanowią zagrożenia dla żeglugi w tym rejonie, a nurkowie minerzy zajmą się tymi obiektami na początku czerwca, tak żeby jeszcze przed sezonem można było spokojnie te obiekty zneutralizować. Likwidacja min musi być bardzo dobrze przygotowana, dodaje komandor Lewandowski. Sama operacja przed rozpoczęciem będzie poprzedzona kilkoma rekonesansami. Nurkowie dokładnie muszą sprawdzić, z jakimi obiektami mają do czynienia, jak są niebezpieczne, w jakim są stanie przede wszystkim i dopiero wtedy określą strefy bezpieczne, strefy buforowe, zakazu przebywania w wodzie, bo na pewno taki też będzie. Niewybuchy są zabezpieczone i oznakowane. Zostaną zneutralizowane w morzu. Na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczyna się 11. Kongres Polska Wielki Projekt. To cykl debat nad strategicznymi wyzwaniami stojącymi przed Polską i Europą w najbliższych dekadach. Tytuł wydarzenia to XXI wiek. Bezpieczeństwo, kultura. Mówi dyrektor zamku Wojciech Fałkowski. Żyjemy w takich czasach, kiedy niebezpieczeństwo dotyka nas z każdej strony. To jest i właśnie cyberprzestrzeń, która potrafi być bardzo agresywna i bezpieczeństwo zdrowotne jest, okazuje się, czymś bardzo konkretnym. Zamek z przyjemnością gościć będzie panele dotyczące bezpieczeństwa kulturowego, to znaczy spoistości i zachowania tożsamości kulturowej społeczeństwa i narodu. To jest tematyka, która w tych murach jest czymś naturalnym i bardzo nam bliskim. Punktem kulminacyjnym drugiego dnia kongresu będzie wręczenie nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przyznawana jest ona twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego zrozumienia naszej historii i tradycji. Polskie Radio jest patronem kongresu. To był serwis Trójki. Pora na sport, Norbert Michalak. Były siatkarki, teraz czas na siatkarzy. Meczem z Włochami Polacy rozpoczną rywalizację w tegorocznej Lidze Narodów. Spotkanie zostanie rozegrane w Rimini, czyli tam, gdzie odbędzie się cały turniej w tak zwanej bańce sanitarnej. Dla biało-czerwonych zmagania w słonecznej Italii mają stanowić idealny etap przygotowawczy do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, mówi były reprezentant Polski Sebastian Świderski. Najważniejszym momentem są Igrzyska Olimpijskie i to jest cel numer jeden w tym sezonie i medal, najlepiej ten oczywiście najcenniejszy złoty z tego turnieju. To jest priorytet. No, Liga Narodów przewrotnie, pierwszy raz w historii, no ale niestety takie czasy pandemiczne w tak zwanej bańce w Rimini we Włoszech, więc też trudno się spodziewać, tak naprawdę nie wiadomo co tam się będzie działo. Ponad 30 dni zamknięci w hotelu, możliwość takiego też słabego trenowania. Początek meczu o 19.30, w sobotę zespół trenera Witala Heinena zmierzy się z Serbią, a w niedzielę ze Słowenią. Pracowity i intensywny dzień czeka również reprezentację koszykarzy 3x3. Polacy zagrają dziś z Brazylią i Turcją w grupie A podczas turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, który odbywa się w austriackim Grazu. Biało-czerwoni Michael Hicks, Piotr Pawłowski, Szymon Rduch i Przemysław Zamojski wygrali do tej pory jeden mecz, a także jeden przegrali. Mecz z Brazylią o 18.10, a spotkanie z Turcją rozpocznie się 3 godziny później. W NBA drużyny walczą w pierwszej rundzie play-off. Minionej nocy w akcji mogliśmy oglądać m.in. obrońców tytułu Los Angeles Lakers i jednych z faworytów do mistrzostwa, koszykarzy Milwaukee Bucks. Po pierwszych dwóch spotkaniach rozegranych w Milwaukee Bucks w rywalizacji do czterech wygranych prowadzili z Heat 2-0. Przed trzecim pojedynkiem w Miami władze klubu z Florydy zezwoliły, aby na trybunach zasiadł prawie komplet widzów, co miało pomóc w nawiązaniu równorzędnej walki. Obecność 17 tysięcy kibiców nie na wiele się zdała. Bucks wygrali w Miami 113-84 i są już jedną nogą w drugiej rundzie. Straty w serii odrabiają mistrzowie koszykarze Los Angeles Lakers, którzy po wygranej z Phoenix Suns 109-105 objęli prowadzenie 2-1. Po pierwszym przegranym przez nas meczu powiedziałem, że bez większego poświęcenia nic tu nie ugramy. Wróciliśmy na dobre tory, powiedział najskuteczniejszy gracz w ekipie Jeziorowców Anthony Davis. 2-1 w serii prowadzą również koszykarze Denver Nuggets, którzy pokonali Portland 120-115. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport, kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz dość pogodnie, ale wkrótce przybędzie chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Na termometrach od 11 stopni nad morzem do 16 na zachodzie, 17 w centrum i 18 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Już są mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11. Teraz za jedyne 499 zł. Telewizor Smart Philips aż 70 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 800 zł. Razem w MediaExpert. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Teraz na stacjach Orlen do dobrego dołącza jeszcze lepsze. Zatankuj wysokiej jakości paliwo za minimum 100 zł i odbierz konkret burgera za 10 zł. Więcej na stop.cafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Jak zwykle o tej porze jest już prawie 10 minut po godzinie 9. Money! Derby, czabry, to penio, okej. Money, it's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. No to jeszcze raz witamy serdecznie przed mikrofonem i za chwilę przed kamerą Wojciech Surmacz. To jest audycja Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Katarzyna First-Wojtkowska, a tak jak już zapowiedziałem na samym początku, zaczynamy od RTG, czyli od rozmowy trójkowo-gospodarczej i już Państwu tłumaczę dlaczego. Otóż, szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest pani Beata Daszyńska, muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, która dosłownie już, myślę, że gdzieś tak, jeśli dobrze pamiętam, około godziny 10 rozpoczyna bardzo ważne spotkanie i od tego chciałbym zacząć. Pani prezes, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Co takiego się wydarzy dzisiaj o godzinie 10? O godzinie 10 rozpoczynamy kolejną mini konferencję, jak nazwaliśmy, dotyczącą właśnie promocji i opowiadania o Funduszu Trójmorza. Tym razem jest ona w Budapeszcie. Już takich 7 konferencji, to będzie 7, czyli 6 już mamy za sobą. Myśleliśmy, że skończymy te konferencje w zeszłym roku. Niestety rozpoczęliśmy je końcówką 2019 i dwie ostatnie, zaraz przed pandemią, zakończyliśmy, jedną w Warszawie, jedną w Rydze. Niestety na ten okres pandemii, całkowitego lockdownu, musieliśmy zaprzestać naszych podróży i promowania funduszu. Natomiast to, co dla nas było ważne, że praca, którą wykonywał nasz doradca inwestycyjny, cały czas trwała. Dzisiaj wracamy, bo jako najważniejsi inwestorzy, czyli banki rozwoju w tym regionie, dalej promujemy, opowiadamy o tym, czym jest Fundusz Trójmorza, jak ogromne potrzeby infrastrukturalne są właśnie w regionie od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne i Adriatyckie i czym jest fundusz, jak on może pomóc w myśleniu o takich projektach typowo komercyjnych. Ja to podkreślam, bo fundusz nie jest funduszem grantowym, fundusz nie jest subwencją jakąkolwiek. Fundusz angażuje się na zasadach rynkowych, komercyjnych, ważne infrastrukturalne przedsięwzięcia. Dzisiaj będziemy o tym o 10 mówić właśnie w Budapeszcie, do węgierskich przedsiębiorców, do węgierskich inwestorów i do całego społeczeństwa. Ja może jeszcze tylko krótko przypomnę naszym słuchaczom i, no i widzom oczywiście, co to jest ten projekt? On został powołany do życia w 2015 roku, proszę Państwa. Jakby w tym projekcie uczestniczy 12 krajów. Muszę przeczytać, żebym nie pominął nikogo. Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Tak, tak to wygląda. I teraz jeszcze spojrzę do takiego raportu z 2019 roku, z marca. Ten raport został przygotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie ze Spoddata. I ten raport no, jest jeszcze sprzed pandemii, ale pokazuje ciekawe liczby. Otóż z tego raportu wynika, że ponad 1 bln euro powinny wynieść inwestycje infrastrukturalne w Trójmorzu w dekadzie do 2030 roku. 60% taki udział finansowania rynkowego w inwestycjach infrastrukturalnych powinny osiągnąć kraje Trójmorza. Wówczas to było 33%. No i 35% o tyle powinien wzrosnąć PKB krajów Trójmorza do 2030 roku w porównaniu z 2018. No i teraz tak, to jest raport sprzed pandemii, tak? A pani prezes, zdaje się, że kilka tygodni temu albo tydzień temu powiedziała, że ta pandemia powinna jeszcze dodatkowo nakręcić jakby te inwestycje właśnie w tym obszarze Trójmorza, że ta pandemia to dla Trójmorza jest takim, to ja powiem, że to jest takie trochę szczęście w nieszczęściu, tak? Że jakby, no, ona pomoże temu obszarowi. Jak najbardziej widzimy już dzisiaj zmiany, ponieważ wiele przemysłów też przenoszonych jest do tego regionu. To pokazuje chociażby wzrosty w obszarze rozwoju przemysłu w Polsce, które w porównaniu rok do roku wzrosły o około 44%. Są nawet wyższe te dane niż sprzed pandemii, czyli z 2019 roku. Przed nami jest ogromne zadanie, tak jak pan redaktor powiedział. Będziemy działać w trzech wymiarach, dlatego że ten najwyższy prezydencki, czyli założenie inicjatywy Trójmorza, odbyło się w 2015 roku. Dzisiaj pracują bardzo silnie instytucje finansowe, tworząc właśnie fundusz, pokazując, że wspólne przedsięwzięcia na tej osi północ-południe są bardzo ważne. To, co się rozpoczęło przede wszystkim końcówką 19 i w 2020, to ogromna współpraca między rządami tych państw i poszukiwanie przede wszystkim przez Ministerstwa Infrastruktury, przez Ministerstwa Cyfrowe odpowiedzialne za infrastrukturę cyfrową, wspólne myślenie o projektach, które mogą być realizowane z funduszy publicznych, z funduszy, które będą za chwilę z Unii Europejskiej, z nowego budżetu europejskiego i też wykorzystanie w pewnych komercyjnych wymiarach funduszu właśnie Trójmorza. Właśnie chciałem o to zapytać, pani prezes wspomniała, jak ten fundusz, on różnie jest nazywany planem Marshalla II, funduszem covidowym, funduszem wsparcia, wiadomo, chodzi o gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej, które mają dać nowy impuls wszystkim krajom członkowskim do odbudowy gospodarki po COVID-zie. Czy ten fundusz wpłynie, może inaczej, on na pewno wpłynie, jak wpłynie na tą inicjatywę Trójmorza? Ja myślę, że przede wszystkim Fundusz Odbudowy, który jest dodatkowymi, stanowi dodatkowe środki dla całej Unii Europejskiej, może przyspieszyć długo oczekiwane inwestycje infrastrukturalne. To, co pan redaktor powiedział, 1 bln zł, które jest potrzebne do 2030 roku, ale w tej infrastrukturze twardej, czyli drogowej, logistycznej, energetycznej i cyfrowej, to jest 600 miliardów euro, które potrzebujemy. Wiemy, że to jest, ale dzięki chociażby Funduszowi Odbudowy, Europejskiemu Funduszowi Odbudowy, wiele krajów może przeznaczyć te środki właśnie na te celowane projekty, żeby zwiększyć potencjał swoich gospodarek na tej osi północ-południe. Ogromna praca, jak otworzyć wielkie porty, które są przy Morzu Adriatyckim, Czarnym i Morzu i Morzu Bałtyckim, tak żeby zbudować to connectivity, to połączenie dla możliwości zwiększenia potencjału gospodarczego, który po prostu w tym regionie istnieje. My stanowimy 15% PKB Unii Europejskiej, ale 25% ludności Unii Europejskiej mieszka właśnie w tym regionie. 30% terytorium zajmujemy i mamy bardzo dobrze wykształconych ludzi. To jest ogromny potencjał, który drzemie w tym regionie i myślę, że on jest coraz częściej dostrzegany przede wszystkim przez inwestorów też dalekomorskich, bo my jako inwestorzy funduszu, tutaj też głównie jako BGK, rozmawiamy z inwestorami chociażby z Korei Południowej, rozmawiamy z inwestorami japońskimi, kanadyjskimi, więc pokazujemy ten potencjał, który może też służyć rozwoju gospodarczemu globalnemu przy wykorzystaniu tych trzech wielkich bram. Pani prezes, ja bardzo dziękuję za poświęcony czas, tym bardziej, że wiem, że dzisiaj go ma pani bardzo mało, już nie przedłużamy. Trzymamy kciuki za spotkanie o 10:00. Życzymy owocnych negocjacji, rozmów. No i wszystkiego dobrego i do zobaczenia, myślę, niebawem, gdzie będziemy pewnie rozmawiali na równie ciekawe tematy. Wszystkiego dobrego. I że poprawimy tę infrastrukturę cyfrową, żeby tak łączność nam nie przerywała. No tak, musimy. Będziemy o to walczyć. Musimy. Także wielkie dzięki, wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki i do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. Dziękuję. Sobie znów początek, nowy intro, trochę prostsze. masz, co świat ci dał, nie przegap, nie przegap. Bo tak już jest, ty masz co chcesz, nie cenisz chwil za miną. Bo to co masz, co świat ci dał, nie przegap, nie przegap. Na marzenia życie dało kredyt, żeby koniec związać z końcem. Nie spłacona to nie twoja wina, karuzela nowych dążeń. Nie wiem teraz na co czekam, przecież to najwyższy czas. Wszystkie myśli złe pozbierać i wyrzucić stąd. Bo tak już jest, gdy masz co chcesz, nie cenisz chwil co miną. Bo to co masz, co świat ci dał, nie przegap, nie przegap. Bo tak już jest, gdy masz co chcesz, nie cenisz chwil co miną. Bo to co masz, co świat ci dał, nie przegap, nie przegap. A my wracamy do audycji, do Winienima, bo na łączach już czekają nasi źli, brzydcy, zgryźliwi. Doktor Artur Bartoszewicz, dzień dobry doktorze. Dobry, witam bardzo serdecznie, ale to chyba nie o mnie ten... Ty, nie to o Marcinie Roszkowskim chyba było. Marcin Roszkowski jest, dzień dobry. Ano. To on. Będziemy rozmawiać, tak. Dzień dobry. To rozumiem, że jak panowie są, to możemy zaczynać, to zaczynamy. No to tylko krótko powiem, że w dzisiejszym wydaniu Winienima, no jak już tak zaczął Marcin Roszkowski, no to oczywiście, że będziemy mówić o Turowie, jak zawsze będzie o koronawirusie, a w kontekście tego koronawirusa trochę porozmawiamy i pewnie coś usłyszymy o paszportach covidowych. O Białorusi będziemy też musieli porozmawiać. Proszę nas słuchać uważnie, proszę państwa, bo jak zawsze będzie ciekawie. Winien i ma. No to troszkę o tym koronawirusie. On na szczęście jest i dzięki Bogu w defensywie, tak można to powiedzieć. Nie wiem, czy panowie mi przyznacie rację. Ja bym był daleki od sformułowań tego. W defensywie. Nie, panie doktorze. On się broni teraz. Nie, w ogóle nikt się nie broni. Cały czas społeczeństwo jest zagrożone. Mamy obowiązek szczepienia się, mamy obowiązek przygotowanie się do zwiększenia zachorowalności. On jest, panie doktorze, on jest... Będzie piąta fala, zaraz rozumiem. On jest w defensywie. Naprawdę, on nie, absolutnie. Nie, on jest w defensywie, bo my go atakujemy szczepieniami, atakujemy go szczepionką. Ale jak będziemy mu robić taką narrację, to połowa społeczeństwa uzna, że sprawa jest załatwiona. Nie jest. Ogromny problem. Nie. O to chodzi, dlatego się podziela takie informacje. Panie doktorze, zakaz takiego mówienia. Panie doktorze, nie ma tej audycji. Panie doktorze, to tak jak było z frontem podczas II wojny światowej. Wojska niemieckie były w defensywie, ale do Berlina jeszcze było daleko. Właśnie o to chodzi. To mówmy, że do Berlina jest daleko, ale nie przechwalajmy się, że cokolwiek z koronawirusa. On może nas bardziej zaskoczyć, niż nam się wydaje. No tak, a tymczasem my go możemy też... Znowu będzie Sowiet z dwoma zegarkami gdzieś tam... Znowu te dwa zegarki. Dobrze, no kochani. Dobrze. Nie poszliście w dobrym kierunku. Bo to za to, panie rektorze, że byliśmy brzydcy. To tak dlatego. Dobra, no to pan jest, panie doktorze, jest bardzo przystojny, elegancki, ale Marcin... Dziękuję. Możemy to stwierdzić z całą pewnością, bo jesteśmy w radiu i tego nie widać. Właśnie. No mnie było widać przed chwilą, to wszystko wiadomo. No dobrze, ale to też taką bronią trochę, ja właśnie nie wiem do końca, ale chyba jednak na ten COVID mają być certyfikaty. W środę zakończyły się testy pilotażowego programu unijnego certyfikatu szczepień na COVID-19. Certyfikat, popularnie nazywany też paszportem covidowym, nie będzie dokumentem podróży, ani warunkiem do swobodnego przemieszczania się wewnątrz Unii. Ale podróż z nim będzie łatwiejsza. Jaką formę, cyfrową czy papierową, będą miały paszporty covidowe i jakie będą zawierać informacje, o tym Eryk Kazanowski. Paszport covidowy będzie zawierał dane obywatela i informacje medyczne, które ułatwią przekraczanie granic. Zakończone w środę europejskie testy systemu weryfikacji certyfikatów przebiegły pomyślnie. Każdy kraj będzie miał swoją własną aplikację. W Polsce jest to mObywatel, w którym będzie zaszyty kod QR, który będzie właśnie tym paszportem covidowym. Justyna Orłowska, szef Centrum GovTech. Celem tych testów jest to, żeby zweryfikować niezależnie na której granicy, którego kraju pochodzimy, której aplikacji korzystamy, to każda służba graniczna będzie mogła rozszyfrować, czy można nas przepuścić. Kod QR to specjalny rodzaj kodu kreskowego. Razem z aplikacją będzie jednym z trzech elementów systemu weryfikacji certyfikatów, wyjaśnia Antoni Rytel, wiceszef Centrum GovTech. Najważniejszy jest oczywiście sam kod QR i aplikacja, w polskim przypadku mObywatel, dostępna oczywiście za darmo, w której ten kod będzie wyświetlany. Po drugiej stronie jest oczywiście aplikacja pogranicznika, służby graniczne krajów, do których jedziemy na wakacje. I po środku jest jeszcze taki pośrednik, który stworzyła Komisja Europejska, z którym właśnie Polska się zintegrowała i od 1 lipca będą te trzy komponenty ze sobą współpracowały. QR, oprócz danych obywatela, będzie miał zapisaną serię i numer przyjętej szczepionki, informacje o nabytej odporności po chorobie lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Dane będą miały terminy ważności. I na podstawie tych informacji pogranicznik otrzymuje informację taką właściwie binarną, zero-jedynkową, to znaczy ta osoba albo jest zielona, w cudzysłowie, to znaczy albo się zaszczepiła, albo w ciągu 6 miesięcy przebyła COVID-19, albo ma negatywny wynik testu, no albo jest czerwona, czyli tego wymogu nie spełnia. Oczywiście, co ważne, nie może to oznaczać niewpuszczenia przez granicę, natomiast no, może oznaczać na przykład kwarantannę czy konieczność wykonania testu. Nasza Straż Graniczna już przygotowuje się do nowych zadań. Zaplanowany jest zakup dodatkowych urządzeń, które trafią do funkcjonariuszy, gdzie będzie zainstalowana aplikacja. Podporucznik Anna Michalska, rzecznik komendanta Straży Granicznej. Raczej nie przewidujemy, aby to dodatkowe sprawdzanie paszportów covidowych wpływało znacząco na wydłużenie odprawy granicznej. Tyle samo czasu zajmie kontrola podróżnych z aplikacją, jak i tych z dokumentem papierowym. To są nawet nie tylko Polacy, co również obcokrajowcy przebywający w Polsce, którzy też mogą się przecież szczepić. I możliwe jest również otrzymanie papierowego kodu. On będzie zawierał dokładnie te same informacje. O taki dokument od razu w punkcie szczepień najłatwiej. I on jest tak samo będzie ważny i te same informacje zawierał, co ten elektronicznie wygenerowany kod w aplikacji mObywatel. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android i iOS. Ja chciałem od razu początku podkreślić, że jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to ja jestem zielony. No bardzo dobrze, ja już pan, pełni gotowy. Pan doktor jest na zielony? Mam nadzieję. Ale tak niebezpiecznie się zdecydowaliśmy. Nie, bo zaraz chwileczkę, no to już, bo tam jak pewnie nieścisłości się pojawiły w tym, znaczy ja rozumiem, że one, znaczy może nie były nieścisłości, ale to już można sobie naprawdę zainstalować na telefonie i działa i ja jestem zielony. A z tego, co ja się dowiedziałem, to w punkcie szczepień nie dostaje się tego nie, kodu, ale można sobie mObywatela zaciągnąć na smartfona. Ale dwa tygodnie po szczepieniu na pacjent.gov.pl można sobie wydrukować. Tak, ale mówię jeszcze raz, że ta aplikacja mObywatel działa i tam można sobie tak zaciągnąć właśnie taki QR kod. I są też już te aplikacje do szczytywania tych QR kodów, także pogranicznicy też już mogą być uzbrojeni. Nie wiem, czy jest już połączone z tym systemem unijnym, ale to naprawdę ciekawie wygląda. To tylko ruszać za granicę. Tak jest. No to ruszamy. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko by przebić. Szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Strasznie chciałbym już do tego Turowa przejść, ale jeszcze jeden temat mamy wcześniej. Też międzynarodowy i ważny, no bo oczywiście nie możemy nie zauważyć tego, co się wydarzyło na Białorusi i tej dziwnej akcji, znaczy nie dziwnej, dość zero-jedynkowej, wiadomo o co chodzi, z porwaniem samolotu Ryanaira de facto. Tam ciekawe historie, panowie, wychodzą, bo to tak, okazało się, to Hamas z Polski. No to już od dawna już było wiadomo, że w Polsce są ośrodki Hamasu. Już to Hamas z Polski zawiadomił służby białoruskie, że jest bomba w samolocie. No, to dobrze, że Białoruś zidentyfikowała nam te zagrożenie, o dzisiaj wiemy i to jest publicznie znana ale informacja. Ale takie zielone chusty, to ten strajk kobiet nosił. To może o to chodzi. Ale jakie zielone? A, takie że takie chusty, jak Hamas ma. Takie w stylu Hamasu. Bo to kolory proroka. No właśnie, żeby już nie wchodzić za bardzo w ten. Okej. Okay. Ale kiedyś zielone ale ja mam jedno, że ja mogę to... Harcerze mieli takie zielone chusty. Nie, ale to jest skandaliczne, to zrobili reżim Łukaszenki i to jest naprawdę to super niebezpieczne, dlatego że de facto granica poszerza nam się, wydłuża nam się granica z Federacją Rosyjską i to jest bardzo niebezpieczne dla Europy, dla państw bałtyckich, dla Polski. No, tego typu agresywna chyba od lat nie widzieliśmy tak agresywnego zachowania reżimu Łukaszenki, więc to... No ale... To premier z terroryzmem państwowym, a to jest już naprawdę bardzo wysoki poziom języka w przestrzeni międzynarodowej dyplomacji. To ja bym chciał poprosić doktora tylko, żeby krótko powiedział, jakie sankcje jeszcze powinny być wprowadzone, poza tymi, które już są, czyli zamknięcie de facto nieba nad Białorusią, tak? No, tutaj się Rosja odgryza trochę, bo też nie chce puszczać innych linii nad swoim obszarem, niektórych, no ale w zasadzie w tej chwili, jeśli chodzi o Białoruś, jest zablokowana. Ale znaczy ja po pierwsze uważam, że Białoruś sama by nie zrobiła niczego bez przyzwolenia rosyjskiego. Wiadomo, i to nie służby były białoruskie, tylko rosyjskie to zrobiły. Więc sankcje powinny iść w kierunku Rosji, a nie w kierunku samej Białorusi. Znaczy nie tylko Białorusi. Przede wszystkim sankcje związane z migrowaniem jakimkolwiek osób, które funkcjonują w strukturach wysokich w strukturach władzy Białorusi. No i zablokowanie środków zewnętrznych, finansowych, które są deponowane w różnych krajach Unii Europejskiej, majątków, które też są. Takie bardzo ostre poblokowanie możliwości generowania korzyści dla tych ludzi. i podobnie wobec Rosji, bo to inaczej to będzie mieć sytuację pogarszania, czyli jak można samolot porwać, bo de facto z tego mieliśmy do czynienia, to za chwilę będziemy mieli porwania i pociągu i tak dalej. No wszystko można zrobić, tak? W tej sytuacji wszystko można zrobić. No dobrze, to zamykamy temat Białorusi. To jedziemy do Turowa, bo tam od ponad roku czeka na nas Marcin Rożkowski. A doktor Artur Bartoszewicz od dzisiaj, bo dlaczego tak powiedziałem, to Marcin Rożkowski oczywiście wie, bo rok temu napisał taki raport, który w zasadzie taki złym prorokiem się okazałeś, Marcinie. Trochę. Bo trochę siedzimy w energetyce, to trochę tam wiemy, co się dzieje. No. I co? No bo w Turowie, tak naprawdę nie chodzi o elektrownię w Bogatyni, tylko o kopalnię w Turowie, która, oczywiście błędów dużo było wykonanych też po polskiej stronie, ale tam jest taka sytuacja, że Czechom przeszkadza ta kopalnia. Szczególnie jednemu. Tak, ale szczególnie właścicielom takich innych kopalni, które są w granicach w promieniu 100 kilometrów od Turowa. Mhm. I tam są linie kolejowe i da się ten węgiel, odróżnie na przykład od Bełchatowa, wwozić węgiel brunatny. I czeski. Te kopalnie są w Czechach i w Niemczech i wszystkie nadają się do czeskich oligarchów. A właśnie, ale o tym chciałem tak na marginesie tylko wspomnieć. No. Że to jest taki przypadek. Tak. W ogóle Czechy są ciekawym krajem, bo nie wiem, czy wiecie, ale ichniejszy premier to w ogóle ma chyba dwie z trzech największych gazet i 10% całej ziemi rolnej w Czechach. A. To ile... A głównym oligarchą tam chyba jest Krecik. Krecik! Rumcajs, ja myślałem, a Rumcajs jest drugi. Dokładnie. Kreczkiem się będziemy mogli musieli przeprosić, ale no nie, no jest taka sytuacja, jakoś z tego trzeba wyjść. No, to nie jest największa moc zainstalowana w systemie elektroenergetycznym, natomiast no, nie możemy takiego szantażu wykonywać. Ale wymyśliłem przy okazji tutaj z koleżeństwem u nas małą aferę Polsk nową, a propos Turowa. Tak? Słuchajcie, bo tam chcą Czesi do jednej z tych wiosek czeskich przeznaczyć na to tam 49 milionów euro na jakąś inwestycję. Mhm. A myśmy tam pojechali, bo tam też robimy inne rzeczy niż tylko te tutaj, co dzisiaj w radiu. Mhm. I okazało się, że tam jest 15 czy 17 domków. Można by je kupić. Oho, no pod warunkiem, rozwiązując problem. Pod warunkiem, że będą chcieli sprzedać. A ja znalazłem taki wpis na... 2 miliony euro na każdy domek. Na jednym z portali społecznościowych znalazłem wpis takiego pana, który się nazywa Wojciech Jakubik i jest redaktorem naczelnym takiego medium, które się nazywa Business Alert. Nie wiem, czy słyszeliście. Obiło się gdzieś, tak. No i on napisał tak: Polacy obiecali ekran ochronny, znaczy Czesi boją się wpływu Turowa na wody gruntowe. No to tak, Polacy obiecali ekran ochronny do 2023 roku, Czesi chcieli wcześniej. Polacy ekran obiecali w 2021 roku, teraz Czesi chcą, by był większy. Wpływ Turowa na wody czeskie jest wciąż niepotwierdzony, a zabawa trwa. Tam jest jeszcze jeden problem. W tej miejscowości, ona się nazywa, już nie chcę przekręcać, ale to jest miejscowość i tam jest jeszcze żwirownia na terenie tej gminy czeskiej i ona też nie jest badana jej wpływ na poziom wody. I naprawdę, tutaj jest dyskusja o kilku domkach. Serio. Naprawdę, zobaczcie mapę, to jest kilka domków i zobaczcie, w których miejscach są elektrownie. Ale jak już tak nawiązując do innego tematu, nie wiem, czy go poruszymy, więc tam była taka konferencja prezesa NIK-u na temat wyborów. Była. Gdyby te kilkadziesiąt milionów z tych wyborów, to się nie odbyły, przeznaczyć na wojnę z Czechami, to może byśmy byli w lepszej sytuacji. Od razu na wojnę z Czechami, no matko jedyna, dobra. To już wojnę z Czechami wywołał. No myśmy tu jeszcze do końca nie, już wojnę wywołał z Czechami. No, no. Dobrze, ale piosenka to jest... Piosenka, wiadomo, szanowni państwo, piosenka jest dobra na wszystko. I see you calling. I didn't wanna leave you like that. It's 5 in the morning, yeah. 100 on the dash, 'cause my wheels are rolling. Ain't taking my foot off the gas. Ended only 2 for 1 night. See the end in the line. Stepping deep in your eyes. myślę, że po tej piosence nie będziemy wypowiadać wojny Czechom. Bo zanim to zrobimy, mam nadzieję, że nie, bo zawsze lepiej się dogadać. Ale panie redaktorze, właśnie w kontekście wojny, czy można tak. powiedzieć, jedną taką deklarację złożyć? Tak, proszę. Bo ja w tym momencie, jeżeli by była taka wojna polsko-czeska, to ja bym musiał wystąpić po stronie czeskiej. A pan, dlatego, że od dziecka byłem zakochany w Helenie Wondraczkowej. No okej. Okay. No, to chyba już usprawiedliwia sytuację. No. Na listę proskrypcyjną, panie redaktorze. Kurczę, naprawdę, no, to ja naprawdę miał duży dylemat. Czyli sercem za Olzą. Sercem za Nie, mamy sukces naszego kontrwywiadu przez przypadek. Oj, ludzie. Ja tu chciałem powiedzieć też, tak napomknąć tylko w zasadzie o takim wydarzeniu, które wczoraj miało miejsce, no bo tam zdaje się, że w Senacie coś tam się wszystko pomyliło. To się popsuło. Popsuło się coś. A ja mogę zrobić mostek do tematu białoruskiego? Winda się popsuła, to mi Słuchajcie, ale ja mam mostek do... Bypass taki. Słuchajcie, a mogę zrobić mostek do tematu białoruskiego? Tak, ja tak. Proszę. Słuchałem któregoś z przedstawicieli opozycji, który krzyczał o tym, zresztą słusznie, że Łukaszenko jest ostatnim dyktatorem w Europie. Ale ja słyszałem, że ta opozycja wcześniej mówiła, że też Jarosław Kaczyński jest dyktatorem. To chyba zmienili zdanie. Prawdopodobnie. Od, no wczoraj Polska w ogóle zmienili zdanie, no centralnie. Albo Polska już nie jest w Europie, a właśnie to jest dowód na to, że chyba jednak zmienili zdanie. Kurczę. No, centralnie. Ale tylko a może to już jest tak, ale zaraz panowie chwileczkę, bo ja dzisiaj u Beaty Michniewicz słuchałem w salonie politycznym posłanki Muchy, która powiedziała, że oni już nie są w opozycji, tylko w propozycji. A może za chwilę przystąpią do Prawa i Sprawiedliwości? Może tak być. I co wtedy? To wtedy będzie nieszczęście. Wtedy będziemy mieli jedną wielką, słuszną partię. Niedobrze wtedy będzie. Szczęśliwą. Niedobrze będzie. I szczęśliwą. Niedobrze. Nie. Niedobrze będzie. Dlaczego? Będziemy odbudowywać. Bo już tak było. No, nie było niedobrze. Twierdzą, że było fajnie. Nie, to było, niektórzy tak, ale to są tacy, którzy jakby nie mają pamięci instytucjonalnej, że tak powiem. No. No, ale jak prą wszyscy do jednej partii, no to co zrobić? No to niech prą, to niech prą. Like a criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie. It's a sidestep right left to my beat. Remind me you got it bad. Ain't no other that can sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha. Making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm what you're hard to do. I got the superstar glow, so ooh, to the boogie line. Sidestep right left to my beat. I'm the nice guy, got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. We like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the players get moving with the bass low. Got army right behind us, we say so. Let's go. And you know we don't stop. staramy się teraz utrzymać w tym takim euforycznym nastroju. No więc zacznę tak. W stosunku do kwietnia zmniejszyła się liczba osób pracujących. I w tym momencie już propozycja nasza, propozycja zaciera łapki, ale tu jest przecinek. Bo jest tak, w stosunku do kwietnia zmniejszyła się liczba osób pracujących, które biorą pod uwagę możliwość utraty obecnej pracy. Obawy pracowników przed utratą pracy są obecnie najmniejsze w całym okresie pandemii, poinformował w środę CBOS. Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało wyniki badania nastroje na rynku pracy w maju. W stosunku do kwietnia zmniejszyła się liczba osób pracujących, które biorą pod uwagę możliwość utraty obecnej pracy i jednocześnie zwiększyła się liczba tych, którzy w większym lub mniejszym stopniu są pewni jej utrzymania. Większość badanych uważa, że utrata obecnej pracy jest mało prawdopodobna, to 43%, lub raczej się nie wydarzy, 33%. Łącznie stanowi to 76% wszystkich pracujących, wzrost o 6 punktów procentowych. Zaledwie 3% pracowników bardzo poważnie liczy się ze zwolnieniem, bankructwem, upadkiem lub likwidacją zakładu pracy, a 17% spośród nich ma to na względzie, ale w niewielkim stopniu. Napisano w raporcie prezentującym wyniki badania CBOS. CBOS zwrócił też uwagę, że to najniższy odsetek obawiających się utratę pracy od ponad roku, panowie. Dramat, nieszczęście. No, dramat. No jak żyć, panie doktorze, jak żyć? Jest nieźle, miało być tak źle. Jest nieźle, jest jak? To było jak? Jest nieźle, a będzie jeszcze nieźlej. Nieźlej. No dobre, tak, to tak jest. Tak, jest wyższy stopień tego przyjemnika. Nieźlej, tak, stopniowanie, nieźlej, najnieźlej. No. Najnieźlej jeszcze nie było. Najnieźlej jeszcze nie, ale wszystko przed nami, Boże, ale się dzisiaj narazi. No. Teraz jeszcze Radę Języka Polskiego. Tak. Jak tak dalej pójdzie, to naprawdę będziemy musieli się tłumaczyć to publicznie. Ja patrzę jeszcze na ten post Wojtka Jakubika, bo on taki tutaj w ogóle zrobił, taki obrazek wrzucił, ekran przeciwfiltracyjny w kopalni Turów. I on tutaj, że on tak ma mieć długość około 1100 metrów, głębokość około 65 do 117 metrów. Jak jest też zaznaczona granica między Czechami a Polską, to taka a propos wojny, to daleko jest. Co inna narzekają? Co na tym ekranie? Problem, bo Rotruszowski tam w najchudszym miejscu ma 3 kilometry między Czechami, Niemcami i tam jest taki naprawdę malutki kawałek Polski. A to może Marcin wie, bo doktor zapytał, co będzie na tym ekranie wyświetlane. No właśnie. Bo będzie pod ziemią na kretu. To krecik będzie, no wiadomo, no, przecież mówiłem, o tym, cały czas mówimy o tym krecie. Mówimy o nim. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to krecik sobie robi to kino. No to właśnie. Tym razem dodamy jeszcze tam linie kolejowe, którym można ten węgiel przywieźć. Tunel. A jak będzie wielki pilot do tego ekranu? A wiecie co, najgorsze jest to, że my teraz nie możemy nie bronić Turowa, a będzie trzeba go zamknąć za jakiś czas. Ale to zrobimy. Znowu zaczynasz wieszczyć, zły proroku. Koniec, kończymy. Kończymy, do usłyszenia za tydzień, proszę Państwa. Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Elżbieta Korczyńska-Jordan, doktor Artur Bartoszewicz, dziękuję bardzo, panie doktorze. Marcin Roszkowski, bardzo dziękujemy. Na naszych warunkach. Tak jest. I Wojciech Surmacz, do usłyszenia Państwu.